إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. سامعین اکرام، ایمان و اسلام کی روح عقیدۂ توحید ہے. عقیدۂ توحید ایک ایسی نعمت ہے جس کی برکت سے انسان کے زندگی بھر کے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور توحید کسی شرک ہے؟ شرک ایک ایسی لعنت ہے جس کی نحوست سے انسان کی زندگی بھر کے عبادات، اعمال صالحہ، ساری کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعائے، کہنے والے کو، سب سننے والوں کو شرک جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین اکرام، آج کا اس جمعہ مبارک اللہ اس کے رسول کی محبت یا دین اسلام کی محبت یا توحید و سنت کی محبت کے متعلق صحابہ کی جو قربانیاں تھیں، وہ قربانیاں اختصار کے طور پر کچھ بیان کی جائے گی. آپ وہ قربانیوں کو سنیں، سن کر کے اللہ اس کے رسول کے وفادار جو ہے ان کے حالات سے اپنے حالات کا خود موازنہ کیجیے. چلے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں کہا: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگرچہ تمہارے والدے، و ابناؤکم، تمہاری اولاد، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے خاندان قبیلے، وہ اموال اقترفتموها، وہ تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، وہ تجارت تخشون کسادہ، وہ تجارت، وہ بزنس اس کا ٹھپ ہونے کا تمہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترضونها، تمہارے عالیشان گھر. کتنی چیزیں گنوائی؟ آٹھ چیزیں گنوائی. کتنی؟ باپ، اولاد، بھائی، بیویاں، رشتہ داریاں، مال اور تجارت، خاندان قبیلے اور تمہارے عالیشان گھر. ان آٹھ چیزوں کو گنوا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ آٹھ چیزیں تم کو اللہ سے، اس کے رسول سے، اللہ کے راستے میں، دین اسلام میں محنت اور جد و جہد سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ پیارے ہیں۔ ان آٹھ چیزوں کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ آپ چاہتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر فتح و بسو کیا کرو، انتظار کرو، کس کا؟ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نہ لا لے تم پر۔ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، ان آٹھ چیزوں کو اللہ، اس کا رسول، اس کے راستے میں جہاد، ان سب سے زیادہ تم کو عزیز ہے، ان تینوں چیزوں سے زیادہ زیادہ پیارے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا حکم دیا؟ پہلی بات انتظار کرو، دوسری بات کس کا انتظار کرو؟ اللہ کے عذاب کا، اللہ کے حکم کا، اور تیسری بات یہ کہی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں ان آٹھ چیزوں کو اللہ، اس کا رسول اور دین اسلام پہ جو لوگ ترجیح دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فاسق کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یہی تو سورہ توبہ کی ایک اور آیت کریمہ پڑھ کر کے انشاءاللہ فاسق کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کس میں؟ سورہ توبہ ہی کی ایک آیت میں بیان کیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لہم۔ عبداللہ بن عبید جو رئیس المنافقین تھا، اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا، اس کا دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے، دین اسلام کی محبت سے خالی تھا، کیا کیا؟ غصہ کے رسول تھا، منافق نے رئیس المنافقین تھا، کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے صحابی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو متبرک قمیص ہے آپ کیا کرجئے دیجئے، میں میرے باپ کو کفنا ہوں، آپ میرے باپ کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، میرے باپ کے لیے آپ نماز جنازہ پڑھیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے، اس کی نماز جنازہ بھی مت پڑھیے، اس کے لیے دعا بھی مت کیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر جب تک کہ مجھے روک دیا نہیں جاتا میں تو کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کی، نماز جنازہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لہم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق کے لیے آپ دعائے مغفرت کرے یا نہ کرے دونوں برابر ہے، آپ 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ کثرت سے بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے اللہ تعالیٰ اسے ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا، تاکید کا سوال ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جب کوئی مر جائے، کن میں سے؟ ان میں سے جو آٹھ چیزوں کو کیا کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں، اللہ پہ، اس کے رسول پہ اور دین اسلام پہ، یا منافقین یا اللہ اس کے رسول کے دشمن یا کتاب و سنت کی تعلیمات کے منکر، ان میں سے جب کوئی مر جائے کیا کرے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ان میں سے جب کوئی مر جائے تم اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھے، اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہو۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے رسول کا انکار کیا۔ وماتوا وهم فاسقون، یہ اس حالت میں مرے کے فاسق تھے۔ کیا تھے؟ ان آٹھ چیزوں کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد پر زیادہ ترجیح دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فاسق کہا۔ یہاں پر غصہ کا رسول، رئیس المنافقین، اللہ کے رسول کا دشمن عبداللہ بن عبید اور اس کے ساتھیوں کو کیا کہا؟ فاسق کہا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ دیکھیں لوگوں کو قرآن اور حدیث تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہی 8 چیزیں ہیں جو ان کے دین میں، ان کی توحید میں، ان کی سنت میں، ان کی ہدایت میں، ان کی نماز میں، ان کے روزوں میں، ان کے عقیدوں میں رکاوٹ بنی. یہ 8 چیزیں کیا ہے؟ باپ، باپ سے لوگ ڈرتے، بھائی، بھائی سے لوگ ڈرتے، بڑے بھائی کا کہے گا، کچھ لوگ بیویوں سے ڈرتے، کچھ لوگ خاندان رشتے داریوں سے ڈرتے. ارے بھائی ہم توحید بیان کریں گے، ارے بھائی اگرچہ ہم صحیح وقت پر روزہ افطار کر لیں گے، اگرچہ بھائی ہم عقیدہ توحید بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہم نماز ادا کریں گے، لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ارے ہمارا معاشرہ ہمارا بائیکاٹ کر دے، لوگوں کو مال کا ڈر ہے، لوگوں کو تجارت کا ڈر ہے. یہ 8 چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی. کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہم میں ہمارے اسلاف میں یہ فرق تھا، وہ ان 8 چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہم پرواہ کرتے. ہم کیا کرتے؟ اگرچہ ہمارے دل میں محبت ہے اللہ اس کے رسول کی، ہمارا دل نور توحید سے لبریز ہے، تو پھر ہم کو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. سب سے زیادہ اللہ ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ، وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا مقام دیتے ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک کہا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں کو اللہ کا نیت اللہ کا برابر کھڑا کر دیتے، کیا کرتے؟ اللہ کا شریک بنا دیتے. پھر یحبونہم، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا، یہ مشرکین کی صفت بیان کی. آگے جا کر کے اللہ رب العالمین اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، اشد حب للہ، سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے. کس سے؟ اللہ اکبر. اللہ کی محبت پر کسی کی محبت کو غالب ہونے نہیں دیتے. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں، بخاری کی روایت پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ثلاثت من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تین خوبیاں، تین شرطیں، تین باتیں کوئی آدمی میں پائی جاتی ہے، وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی حاصل کر لیتا ہے. سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ اَن يَكُونَ أَحَبَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِمَّا سِوَاهُمَا، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، پھر اس کے بعد رسول اللہ سے. اللہ کے رسول سے محبت کر لیا، پھر اللہ کے رسول کی محبت پر کسی کی محبت کو غالب ہونے نہیں دیتا. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جس کسی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جس کسی سے دشمنی کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. توحید کو، سنت کو، ہدایت کو، اللہ کو، اس کے رسول کو، دینی تعلیمات کو اپنانے کے بعد میں گمراہ ہونا، شرک کرنا، بدعت کرنا، کیا اللہ اکبر، ایسے سخت طریقے سے ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں پھینکا جانا کوئی پسند کرتا؟ اللہ اکبر. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ 8 چیزیں ہمارے دین میں رکاوٹ ہیں. بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، شیخ القرآن ہیں، شیخ الحدیث ہیں، لوگوں سے ڈر لگتا ہے. کس سے؟ جب ہم سے اکیلے میں ملاقات ہوتی ہے، کتاب و سنت کو، منوان توحید کو، ہر چیز کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن جب لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، لوگوں سے ڈر لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ عزت لوگوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فلا تخافہم وخافونی ان کنتم مومنین، اگرچہ تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرو. فلا تخشوہم واخشون، لوگو خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری، فروتنی صرف میرے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. آؤ دیکھیں، ہم کسی کے والدین دنیائی معاملات میں ان کی خدمت کی جائے گی، فرما برداری کی جائے گی، ہاں ان کو کما کے لا کے دیا جائے گا، ان کی ہر بات مانی جائے گی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ اخلاق و ادب سے پیش کیا جائے گا، پیش آیا جائے گا، لیکن جہاں تک کہ دین کی بات ہے، کس کی؟ دین کی بات. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. سورۃ لقمان ہے، تمہارے والدین ہیں، ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ ادب احترام سے بات کرے، ان کو اف نہ کہے، ان کو جھٹکی نہ دے. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھو، کسی کے والدین اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہیں جس کے متعلق تم کو علم ہی، فلا تطعهما، پھر والدین کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اگرچہ دنیاوی معاملات میں ان کی ہر بات مانی جائے. چلے، یہی وجہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا؟ اسلام قبول کیا. تفسیر قرطبی کے اندر یہ واقعہ موجود. اسلام قبول کیا، ان کی والدہ نے کھانا پینا ترک کر دیا، فاقہ کشی پہ فاقہ کشی کرنے لگ گئی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، سعد جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ترک نہیں کر دیتا، میں کھانا پینا شروع نہیں کروں گی. کس سے کہا؟ بیٹے سے کہا. بیٹے نے جو جواب دیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ قابل تحسین ہے. کیا کہا؟ یا امام لو کانت لکی مئت نفس فخرجت نفسا نفسا، ما ترکت دینی ہذا فان شئت کلی وان شئت فلا تاکلی. اے میری ماں، میں تجھ سے محبت تو کرتا ہوں، ہاں میں تجھ سے محبت تو کرتا ہوں، تیری خدمت تو کرتا ہوں، تیری فرما برداری تو کرتا ہوں، تیرے پیچھے میرا مال خرچ تو کرتا ہوں، میں تجھے حد سے زیادہ چاہتا ہوں. اے میری ماں، میرے اسلام لانے کی وجہ سے اگرچہ تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تیری ایک جان ہے، تیری ایک جان نہیں، تیری سو جانیں ہوتی، کتنی؟ لو کانت لکی مئت نفس، ایک جان، سو جان ہوتی، فخرجت نفسا نفسا، ایک کے بعد ایک تیری سو کی سو جانیں نکل جاتی، ما ترکت دینی ہذا، میں توحید چھوڑنے کے لیے تیار، سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اللہ اس کے رسول کی محبت کو دین سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اے میری ماں، ان شیتی گلی و ان شیتی فلا تاکلی، تیری مرضی ہے، چاہے تو کھائے چاہے نہ کھائے. صحابہ نے ترجیح دی، کس کو؟ اللہ کو، اس کے رسول کو، دین اسلام کو. ہم کیا کرتے ہیں؟ شرم آ جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کون؟ حضرت سہیل بن سنان رومی رضی اللہ تعالی. کیا کیا؟ مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا، مدینہ ہجرت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، کفار و مشرکین کی ایک جماعت آ گئی، آ کر کے آپ کو گھیر لیا، گھیر کر کے کہا سہیل تم کو مدینہ جانے نہیں دیں گے. سہیل نے کہا اگرچہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں تم سب سے بہتر انداز سے کیا تیر چلانا جانتا ہوں، میرے ترکش میں بہت سارے تیر ہیں، میں ایک ایک تیر سے سب کی جان لے لوں گا، اگرچہ مجھے قتل کرنا نہیں چاہتے، کوئی اور غرض ہے تو بتا دو. کہنے لگے سہیل جب تم مکہ مکرمہ آئے تھے تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھا، اب اتنا زیادہ سال، اتنا سارا مال کما کر کے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا چاہتے ہو، ہم تم کو مال لے جانے نہیں دیں گے. حضرت سہیب کہتے ہیں اگرچہ یہی بات ہے، میں سارا کا سارا مال تمہارے حوالے کرتا ہوں، ایمان کو بچاتا ہوں، توحید و سنت کو، اللہ کے رسول کی، دین اسلام کی محبت کو دل میں رکھتا ہوں، مجھے جانے دو، سارا مال قربان کر دیا. نکلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتر گئی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. سورہ بقرہ دوسرا پارہ. لوگوں میں ایسا شخص بھی موجود ہے جو اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابو عثمان نہدی، حضرت اکرمہ، دیگر صحابہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت سہیل بن سنان روی رضی اللہ تعالیٰ کے شان و نزول میں نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استقبال کیا، کہا سہیل مال لٹایا، جائیداد لٹائی، معاشرے کو چھوڑا، رشتے داریوں کا بائیکاٹ کیا، اللہ اس کے رسول دین اسلام کو غالب رکھا، سہیب سودا بڑا نفع بخش رہا، سہیب سودا بڑا نفع بخش رہا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا. یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں. آج ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، آج ہم حق بات کہہ نہیں سکتے، والد کے سامنے، والدہ کے سامنے، چچا کے سامنے، کوئی جاگیردار پیسے والا ہے اس کے سامنے، نہیں نہیں ہم ڈر جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. توحید کو، سنت کو علی الاعلام بیان کرنا چاہیے. لوگ شرک پھیلاتے ہوئے نہیں شرماتے، لوگ گمراہی پھیلاتے ہوئے نہیں شرماتے، لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم حق کو پھیلاتے کیسے شرمائیں؟ میرے بھائی، اہل بدعت کی آنکھ میں آنکھ ڈالو، ادب سے، اخلاص سے، پیار سے، محبت سے ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ. لوگوں، تمہارے ساتھ حق ہے، تم ہی اہل حق ہے، تمہارے ساتھ رب کا قرآن ہے، تمہارے ساتھ مصطفیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرا رسول ہی غالب ہو کے رہے. کوئی اور غالب؟ قرآن اور حدیث ہی غالب ہو کے رہے. لیکن تم آگے نکلو تو صحیح، دعوت کے میدان میں آؤ تو صحیح. سال کے 11 مہینے اہل حدیث کچھ نہیں کرتے، بیٹھے رہتے. یہ نوجوان دیکھا حضرت صہیب کو، سارا مال اللہ اس کے رسول کے اوپر قربان کر دیا، رشتے داروں کو قربان کیا. حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ماں کی محبت کو قربان کر دیا. آگے بڑھے کون؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. حدیث میں وارد ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو اس حالت میں دیکھا، جسم کے اوپر ایک مینڈے کا چمڑا لپیٹے ہوئے ہیں، پہننے کے لیے کوئی اور کپڑا نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لوگوں سن لو، یہ مصعب بن عمیر ہے، اس کو دیکھو، اللہ اس کے رسول کی محبت نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو توحید و سنت سے منور کر دیا ہے. میں اسے اس حالت میں دیکھ رہا ہوں. میں نے اس سے پہلے مصعب بن عمیر کو اپنے والدین کے درمیان میں اچھے سے اچھا کھاتے، اچھے سے اچھا پیتے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے دیکھا ہے. آج اللہ کے رسول کی محبت نے اسے اس حالت میں کھڑا کر دیا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو. کیا کیا؟ سارا مال لٹا دیا، مال کو ترک کر دیا. یہی 8 چیزیں ہیں دین میں رکاوٹ بنی. دین میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. افسوس کی بات، اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے زبانی دعووں سے پورے نہیں ہوتے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانے کی بدعت سے پورے ہوتے. نہیں نہیں، اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے، قرآن کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے مطابق عقیدہ بنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن حدیث کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے. یا نہیں تو پھر قرآن و سنت کے جو داعی ہے، مجبور ہے، غریب ہے، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر اللہ کے رسول کی بات کو پہنچاتے ہیں، ان کی مدد کی جائے. یہ اللہ کے رسول کی محبت. میرے بھائی، اگرچہ آپ عالم نہیں ہیں، عالم ہونا ضروری ہے دین پہنچانے کے لیے، لوگ ڈگریاں طلب کرتے ہیں، ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بلغوا عنی ولو آیۃ. ایک بھی بات، ایک بھی آیت تم کو معلوم ہو تو دوسرا تک پہنچا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ احدث عن بنی اسرائیل ولا حرج. اگرچہ میں نے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات بیان کیے، وہ بھی بیان کر دو، اس میں بھی کوئی حرج؟ بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دی، دولت دی یا نہیں، فرصت دی، تو آپ کیا کریں؟ جو دین کے داعی ہیں ان کا تعاون کریں. یا نہیں تو میڈیا کا دور ہے، سی ڈیز ڈب کرایا 1000 DVD جس میں 8-10 بیان آتے. آپ کیا کریں, کچھ نوجوان نوجوان کو دے, بھائی اچھے اچھے بیان لے کر کے آپ اس کے اندر ڈب کر کے جو ہے نا لوگوں میں بانٹ دیجیے. جتنے لوگ توحید قبول کریں گے, سنت قبول کریں گے, ان کا سارا کا سارا اجر ثواب آپ کو ملے گا. کس کو؟ ارے میرے بھائی صحابہ کے قربانیوں کو دیکھو اور کیا کرو, اپنے حالات پر نظر ڈالو. دیکھو کون حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس میں جنگ بدر میں جہاد کے لیے جانے سے قاصر رہے, غیر حاضر ہو گئے, غم زدہ ہو گئے, اداس ہو گئے, افسوس کرنے لگے. پھر ایک عہد کیا, اگرچہ اللہ تعالیٰ نے پھر کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرنے کا مجھے موقع میسر کرے گا, موقع عطا فرمائے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ انس بن نضر کیا کرتا ہے. جنگ عہد میں موقع میسر آیا, کیا کیا, کافروں میں گھس گئے, اتنی سخت لڑائی لڑی. لڑائی کے دوران حضرت کون سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ابو عمر ہٹ جاؤ, مجھے لڑنے دو, اللہ کی قسم میں اور کے پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. کافروں میں گھس گئے, اتنی سخت لڑائی لڑی, اتنی سخت لڑائی لڑی, شہید ہو گئے. آپ کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم تھے تلوار ہونے سے, کہ آپ کو کسی نے نہیں پہچانا الا یہ کہ آپ کی بہن نے. آپ جیسے ہی شہادت پائے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل کر دی سورہ احزاب کی, کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. لا, مومن مردوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دیا, اور کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, ان میں بعض ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, ان کے جذبات میں, ان کے ایمانی احساسات میں, ان کے وعدوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یہ ہمارے اسلاف ہیں, ان کی زندگیوں کو دیکھو اور اپنے حالات کا موازنہ کرو. ہم سچائی کے کلمے سے ہمیں ڈر لگتا ہے, ہم دشمنوں کے سامنے ذلیل ہیں, ہمیں اپنی تنخواہ کی فکر ہے, ہمیں اپنی نوکریوں کی فکر ہے, ہمیں اپنے رشتہ داریوں کی فکر ہے, ہمیں اپنے برادری کی فکر ہے, لوگ ہمیں عزت کی فکر ہے. ارے بھائی لوگ کیا کہیں, لوگ گالی دیں گے, لوگ بائیکاٹ کریں گے. ارے میرے بھائی آپ کی میری عزت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے زیادہ ہے, آپ کا میرا خاندان نبی کے خاندان سے بڑا ہے, آپ کا میرا جسم نبی کے جسم سے اچھا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوگی, توحید نہیں ہوگا, سنت نہیں ہوگی, تو پھر کیا ہوگا, آدمی گمراہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو سامعین اکرام, حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین نے کیا کیا, قتل کرنے کے ارادے سے قید کر رکھا. جب باہر نکالا گیا ابو سفیان نے دیکھا, دیکھ کر کے کہا زید میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں, کیا تم اس بات کو پسند کرو گے تم کو آزاد کر دیا جائے, تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے, کیا تم اس بات کو پسند کر سکتے ہو. حضرت زید نے کہا ابو سفیان تم نے تو بڑی بات کر دی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال میں, اپنے بیوی بچوں میں رہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کاٹا چپ جائے, زید اس کو بھی پسند نہیں کرتا. سچ کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں تم میں سے کوئی بھی آدمی مومن نہیں رہ سکتا, مومن کا اعلان کا حق نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس کے والدین سے زیادہ اس کو, اس کی اولاد سے زیادہ اس کو عزیز پیارا نہ ہوگا. والناس اجمعین, ساری دنیا کے رہنے بسنے والوں سے زیادہ عزیز پیارا نہ ہو جاؤں. افسوس کی لوگوں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں سمجھا, آپ کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا, نبی کے حق کو ہم نے نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, مومنوں تمہاری جانوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق کس کا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ حکم چھینتے ہو, چھین کر کے اہل غیر پتا کرتے. یہی آج چیزیں ہماری زندگیوں میں رکاوٹ بنی رہی. ہم کو معلوم ہو گیا بھائی 11 سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے, اس کے باوجود بھی ہم لوگوں سے ڈرے. کس سے؟ غروب آفتاب ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرنے کا حکم دیتے ہیں, لیکن ہم نے نبی کے حکم پر افطار نہیں کیا. کیوں؟ یہ 8 چیزوں کی وجہ سے. برادری, باپ, بھائی, بیوی, خاندان, مال, تجارت, یہ 8 چیز صحابہ نے فراموش کر دیا دنیا میں. کس کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا. تم کیا اللہ تعالیٰ کو ایسے راضی کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایسے راضی ہو جائے, جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ اب حسبت من تدخل الجنہ, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, ارے تم سے پہلے جو لوگ گزرے نا ان کو کیا کیا گیا؟ مستم الباسا والضراء زلزلوا, ان کو موت سے, جان سے, بیماری سے, آزمائش سے ان کو آزمایا گیا, یہاں تک کہ ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, رسول اور اس کے ساتھ جو مومنین تھے انہوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب. ارے میرے بھائی, یہ توحید کی دعوت, یہ سنت کی دعوت, یہ کتاب و سنت کی تعلیمات, یہ شریعت کے احکامات, یہ معمولی بات نہیں ہے. تم کچھ نصیب ہو, اللہ تعالیٰ نے تم کو نوازا ہے, لیکن تم اگرچہ لوگوں کے پاس نہیں جاؤ گے, لوگوں سے نہیں ملو گے, لوگوں کو معاف نہیں کرو گے, اپنے اخلاق کی جو نا درست نہیں کرو گے, تو پھر حق کیسے پھیلے گا؟ یہ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. لوگوں جلدی کرو, دوڑو, لپکو, تیزی کرو رب کی مغفرت کی طرف, اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی 7 آسمان و زمین کے برابر. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے پیدا کی گئی, تیار کی گئی. متقی پرہیزگار کون ہیں؟ الذین ينفقون في السراء والضراء, دونوں حالتوں میں, تندرستی میں, خوشحالی میں, دونوں حالتوں میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے. دو صفت بیان کی گئی, والکاظمین الغیظ, وہ غصے کو پی جانے والے, والعافین عن الناس, لوگوں کو ان کے قصوروں پر, ان کے غلطیوں پر معاف کرتے چلے جانے. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے سے محبت کرتے. اب رمضان المبارک کا رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے, اگرچہ آپ کے دین کی خاطر آپ کا رشتہ دار, آپ کے خاندان والے, آپ کے دوست احباب آپ سے دور ہو گئے, آپ کیا کیجئے؟ اخلاق کا مظاہرہ کیجئے, اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیے جس سانچے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈھالا تھا. جائیے جو ناراض ہے ان سے ملیے, ان کے پاس اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیے, حجت پوری کیجئے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے, ان کو ہدایت دے. نرم بات کیجئے حکمت کے ساتھ, ایسا نہیں غلط بھائی یہ غلط وہ غلط, ایسا ایسا نہیں, اخلاص نرمی سے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی, فرعون کے پاس جاؤ, وہ حد سے آگے گزر گیا. فقولا له قولا لینا, نرم بات کرو. کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبیوں سے. کس سے متعلق؟ خدا ہی دعویٰ کر رہا ہے. لعلہ یتذکر و یخشا, شاید کہ آپ نرم بات کریں گے تو وہ ڈر جائے یا نصیحت حاصل کر. جاؤ اپنے اپنے رشتے داریوں میں, جاؤ دوست احباب کے پاس جاؤ, وہ حق سے دور ہے, ان کے پاس حق پیش کرو. تو سامعین کرام, بتانے کا مقصد یہ کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے, والعافین عن الناس, لوگوں کو ان کے قصور اور غلطیوں پر معاف کرتے چلے جانے والے. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشتا, ان کی پانچویں چھٹی سی بات بیان کی جاتی, جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے, بے حیائی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں, سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ، ایک اللہ کا پکارتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، کس سے؟ اللہ رب العالمین سے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ ان کی آخری صفتیں بیان کی گئی، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جان بوجھ کر کے گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کرتے نہیں چلے جاتے. جب پتا چل گیا یہ غلط ہے، رب العالمین کو پکارتے، کس کو؟ اپنے گناہ کے درمیان میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتے، یا کسی اوروں کے پاس جا کے فریاد رسی کے لیے نہیں کہتے، ذکر اللہ، اللہ کو پکار، فاستغفر لذنوبہم، ڈائریکٹ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، جان بوجھ کر گناہ پہ گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے کیا کرتے؟ رک جاتے. تو حسامین اکرام، وقت زیادہ ہوگا، ضرورت اس بات کی ہے قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے مطابق عقیدہ بنایا جائے، اس کی تعلیمات پہ عمل کر لیا جائے. قرآن اور سنت کی تعلیمات کو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں عام کر دیا جائے. یہ چند باتیں تھیں. آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان مقدس ایام میں، ان مقدس راتوں میں، اے اللہ ہماری جانوں کو بخش کر کے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے جو بھائی گمراہ ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے دور ہے، سنت سے دور ہے، توحید سے دور ہے، صراط مستقیم سے دور ہے، اللہ کے رسول سے دور ہے، اے اللہ انہیں توفیق دے دے، توفیق دے کے اللہ تیرے تیرے رسول کے قریب کر لے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار، اعاذنا الله واياكم. قال الله تعالى في القران المجيد، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم امين، واخذل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم امين. ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. آپ پڑھاتے ہیں نماز؟ کون پڑھاتے ہیں؟ میں اس پڑھاتا ہوں. میری آواز پھٹ رہی، اس لیے چل پڑھا لیتا ہوں.